का मजबूत इसमें आ गया क्या मजबून आ गया यूरोप का तो ईद रसालत पर कम करता और ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, इनको क्या फवायद है इसके, ये है कहा हम सोचने की बात है। जहां तक तौहीद का तल्लुक है, यहूदी भी खुदा को मानते हैं, ईसाई भी खुदा को मानते हैं, अमरीकी इजाजत पर लिखा हुआ इन गार्ड भी सर्च और वो रूस के मुकाबले में हम खुदा को नहीं मानते, एक स्लोगन था जिसे उसके बाद नारे के तौर पर करते थे इन गार्ड भी सर्च। तो अल्लाह को यहूदी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और मजूसी भी मानते हैं, वाय कम्युनिस्टों के दहरियों के बाकी जितने मजहब का नाम के ऊपर रखा हुआ है वो खुदा को मानता है, इसके इकरार करते हैं। इख्तलाफ जो आता है वो रसालत में, इख्तलाफ जो आता है वो रसालत में आता है, जहां हम मानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं वो नहीं मानते हैं, इख्तलाफ होते हैं। इसलिए अगर मुसलमान और इस्लाम का खात्मा करना किया जाए तो तौहीद के खात्मे से नहीं होगा, उम्मत मुस्लिमों का खात्मा ये रसालत के खात्मे, तौहीद के खात्मे पर इनका खात्मा नहीं होगा। क्योंकि उसको ईसाई मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यहूदी मानते हैं और मजूसी मानते हैं, सारी दुनिया के वो जो अपने प्रबंधन का नाम रख रहे हैं भाई मुस्लिम के, ये सारे तौहीद को मानते हैं। इसलिए तौहीद के खात्मे से और तौहीद पर जद आने से इससे मुसलमान खत्म नहीं है, ये अगर खत्म होगा तो रसालत के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के खत्म होना चाहिए। हमारे पंजाब के एक मौलवी साहब तहरीर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं इनका इस्लाम के बारे में यही मानना है जैसा कि बड़े बूढ़े दादाजी को, वो बूढ़ा दादाजी के अंदर भी काम न कर रही हो, अंदर भी काम न कर, ब्लड डिटेक्ट होकर नहीं चल रहा है, तो उसके दस पोते हैं, बीस नवासे हैं, चार उसके बेटे हैं, बड़ी हैसियत पर रहता है, तो उसको कोई बात कहे तो उसको मानते नहीं, न बेटे मानते न पोते नवासे। लेकिन गली में से गुजरते हुए इस मजदूर आदमी को कोई गाली दे दे तो सारी बिरादरी मरने मारने के लिए तैयार है। क्यों जी कहते हैं कि इसकी बेइज्जती सारे खानदान की बेइज्जती, इसकी बेइज्जती अगर मैं सुन ली फिर तो हमें जगह रहने के काबिल ही चल, हमारी सारी इज्जत खाक में मिल गई और मुखालिफ कहेगा कि दादा इनका उन्हें मदद कर लिया, नहीं बोल सके तो आओ क्या कर और वक्त रिकवर करूँगा भी रहते हो थोड़ा हजार नौ सौ मिले तो दादा लगा मत करो कहर के दादे को हमने बैलेंस किया में से कोई बहुत नहीं किताब क्या हो जाएंगे यार, उनमें क्या है चलो घर क्या बात बाकी। तो खानदान से अगर स्टैंड लेता है इस वजह से कि वो कहता है कि अब हमारी हैसियत खत्म हो रही है तेरा, अगर तुम उसकी बात मानते हो न मानते हो लेकिन इसकी मानना न मानना वो ज्यादा बात है, इसको मानना न मानना चाहे खुदा की मानना है खुदा को मानना, इसको इसकी बात माने या ना माने इसको मानने का हमारा दादा है, इसकी मानते नहीं मानते दोबारा उसको लादा बात उसको बाद में देखा जाएगा, पहली बात ये किसको मानते हैं, इसको मानते हैं लिहाजा इसके मानने में जब हरा पारा तो हमारा तो खानदान खानदानी हसीत खत्म होगा। इसलिए एक बात ये हो गई, दूसरी बात यह है हमेशा के लिए आदमी बात जब करते हैं तो अकल व दलील से बात करते हैं, जब अकल से और दलाइल से बात करने के हालात हों तो ये आदमी फिर ये इसको हिम्मत होती है कहते हैं मेरे पास दलाइल है, मेरे अगर कुछ नहीं ठहर सकता, मेरे कुछ नहीं जवाब देख रहा था, ये अकल व दलील से बात करते, जब अकल व दलील से बात करने के हालात न रहे पद के पास न हो दलाइल के पास ना हो तो फिर ये पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं, پھر گالی گلوئی بولتا تھا کہ وہ صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد دلائل نہیں. مجھے یاد ہے گاؤں میں آپ گلی ڈنڈا جاتی کھیلتے تھے تو اس میں کبھی لڑائی گاؤں میں لڑائی ہوتی تھی, کبھی لڑائی ہو جاتی تھی تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر تماشے کے لیے جاتے. جب عورتوں کی لڑائی ہوتی تھی پہلا عادت پڑتا تھا اس سننے کا, اور مردوں کی لڑائی کا عادت ہے. تو ہماری ایک برادری کی دوسری برادری کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور دوسرے برادری والے گاؤں کی لڑائی میں دن کا واسطے آپ ڈنڈ ہیں بزرگ ہیں سب چیزیں لے کر پوری برادری آ گئی, اور دیواروں نے چڑھ کر اوپر چھت بنا دیا. نہ کہ لاتا ہوں کہ اوپر اور آدمی جو ہے وہ گانا بجا سکتے. تو بڑے بوڑھوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی عمر کے آدمی سے بڑے مضبوط آدمی تھے کہ بڑھاپے میں جو آدمی دو چار آدمی کو پکڑ لے, تو اسے کہا کہ اسے وار روکے تو کش کڑا بندوں کو ہے تمہارا ہم لوگ کو. اب میں جا رہا ہوں, میں کہتے ہیں بابا صاحب کیا کرے گا, اس نے ہاتھ میں ڈنڈا دیا نہ بندوق دی نہ اور کچھ دیا, اور یہ ایسے ہی پکڑیا پھر جی کر کے جا رہا ہوں. اب یہ کیا کرے گا, کیا تماشا کرے گا, کتنی بڑی لڑائی کو یہ روک رہا ہے. انہیں یہ جا کر کھڑا ہو گیا تو اس سے آواز جو دوسرے قبیلے کا جو بڑا تھا اس نے کہا حسین پاکستان ہے, وہ تو آتا وہ قیادت کر رہا تھا سر حسین پاکستان ہے. نے کہا کیا اشتر ہے تو اس نے کہا حسین روز بدن دیوا اس نے پپا کہہ رہے ہو کہ پڑکڑا ہوں روز بدن دیوا اس نے ماں پتھرا کرے کہ بھائی تمہارا جو قتل ہوا اس کا بدلا تم نے لے لیا ہے ادھر تو سڑی تو کھول کے پارا دے سر اگلے ماں بچوں کو سرا کرے. تو حسین جی سارے وہ کہتے ہیں بالکل سارے لشکر کو سے لیا اور بکبا ہو کر چلا گیا. ہم چھوٹے بچے مجھے کیا بات سمجھ آ رہی کہ ہمارے بابے کے پاس دلیل تھی, دلیل اس کے پاس بات کرنے کی اپنی دلیل تھی, اور اگلا آدمی سمجھدار تھا قبیلے کا سردار تھا اس کو پتا تھا کہ دلیل کے سامنے اب میرے پاس جواب نہیں ہے. زیادہ خطبہ ہونے میں ہی سچ میں آپ کو بتاؤں کہ اس یورپ کے پاس عقل و دلیل نہیں ہے, جب عقل و دلیل سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ویس کوئی ہوشیا ہتھیاروں پر اس پر اتر آ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بےزی کر کے اور ان کی شان کو صافی کر کے اس سے اپنے اپنے دل کے غصے کو اٹھنا کرتا. اور وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ اب قریب مستقبل میں اس یورپ کا خاتمہ ہونے والا ہے, اس امریکہ کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ سارے وسائل جن کو یہ لے کر چل رہا ہے یہ سارے اسپیشل چیزیں یہ دھڑام سے گرنے والی اور تیرے قدموں میں آنے والی ہے. تو اگر تقوی کی ایمان کی زندگی کو اختیار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اٹھا دے گا, تو مکھی مچھر کی طرح پس جائے گا اور تو بھی ختم ہو جائے گا. جو حضور کی زندگی کو نہیں لے رہا اسے تقوی والی تصویر پر نہیں آ رہا تو بھی مکھی مچھر کی طرح پس جائے گا. لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو میں اسی قوم کو آگے لے کر آ جاؤں گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے, رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے, اور کوئی کسی ملاوت گھر کی ملاوت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. دھڑلے سے ڈنگے کی چوٹ سے ان کو آگے لے کر چلیں گے اور اس پر خود عمل کریں گے اور دوسروں کے قبل کی دعوت. عزلتنا المسلمین عزتنا الکافرین ولا يخافون لومة لائم, یہ آیت آئی گئی. اس کی روایت نازل ہوئی اس بار صحابہ اکرام کے پاس پڑھا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا مزدار کہ اس کس کس کی مثال کون ہوں گے, تو آپ نے سلمان فارسی نے کس کی برات مارا کہ یہ اس کی قوم وجم سے عرب نہیں تھے واقعی علماء میں تمام عجیبر ہم صدر اس شان کا آدمی آیا ہے اس شان کا آدمی بلے اسلام میں نہیں صحابہ کے پاس احتیاج بھی اور ہمیشہ کے لیے ستاسٹھ فیصد عمر جو ہے یہ انوی رہی ہے تمام انیبا کے طریقے پر رہی ہے, 12% عمر جو ہے شافی رہی ہے, 10% عمر جو ہے مالکی رہی ہے, 8% جو ہے تو یہ حملی رہے ہیں چار معاملوں میں کہتے ہیں 8% حملی رہے اور 2% الگ مغل غلط میرا لگڑا کا تو خیر رہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جس وقت دنیا اسلام بالکل بودھی ہو گئی بیمار ہو گئی اور خلافت اسلامیہ بغداد میں جان رہی, جوان اتنا بغیرت ہو گیا کہ چھلانگ لگانا دوڑنا اسلحے کو اٹھانا ورزش کرنا اس کا کام نہ رہے. مجلس ہے لڑکیوں کے پیچھے پھرنا ساتو کر رہا ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, گندگی کر رہا ہے, ٹوٹی تری لیک ہے, شکتی تری ختم ہے, اڑیاں تری ختم ہو رہی ہیں. وہ آج میرے بوڑھے کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا جیسے میں گرج رہا ہوں, جیسے گرج نہیں سکتا, کیونکہ گندی زندگی گندی زندگی ہوتی ہے, تقوا کرو گاری والی زندگی تقوا والی زندگی ہوتی ہے. وہ 90 سال کی عمر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روزہ رکھے ہوئے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, کیونکہ جو آدمی لڑتا ہے جو میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتا ہے نعرہ تکبیر وہ کرتا ہے سنتا ہے, یہ بوڑھا نہیں ہوتا, مجاہد مرتے تک بوڑھا نہیں ہوتا. اور تقوا والا آخر تک 90 سال کی عمر تک ہوش و حواس بیدار رکھتا ہے اور یہ زندگی جو ہے وہ مثالی. یہ جو برا حال ہوتا ہے کہ ٹٹیاں نکل رہے تھے میری تیرے طرح کے آدمی کی تقوا کی زندگی نہیں ملتا. میرے بھائی ان کے پاس دلائل نہیں ہے, جب ان کے پاس دلائل نہیں ہے تو یہ وہ اس ترتیب پر آ رہے ہیں جس میں جب آدمی دلائل نہیں سکتا پھر دوسرے کو گالی دیتا ہے, صاف لاپ ڈال دیتا ہے, بہت ڈاولی بھائی یہ آگے خبر ہے جواب اس کو لے کر دیتے. اور ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ جو آدمی گالی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ یہ کچھ اس کی شخصیت ہی نہیں. آج یورپ داخل و دلیل کے میدان میں شکست کرنے کے بعد یہ بیسٹی کی جگہ پر آ گیا ہے, وہ گالیاں دینے والا پاگل ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو اور وہ گالیاں دینے کے لیے کھڑا ہو. اور بہت ہی تعالیٰ ہمارے نزدیک سارے انبیاء عزت والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہمارے نبی پر ان پر سلام کی ہونے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, سارے پیغمبروں بعد جب تک ہم ایمان نہ لائیں اور جب تک ہم انہیں مدد نہ سمجھیں اور جب تک ہم ان کی گستاخی سے باز نہ آئیں تو ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا. لہذا یہ اور ایک بات اس سے وہ سیاسی مسئلہ ہے, فیدر چھوڑنا. فیدر کہتے ہیں کہ آپ کسی معاشرے کے حالات کو معلوم کرنا چاہیں, کسی قوم کے حالات کو معلوم کرنا چاہیں تو اس کے طریقے ہوتے ہیں, اس سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہر سال بعد, 2 سال بعد, 3-4 سال بعد یہ عرصہ دراز ہے. میری 6 سال عمر ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں, اخباروں میں پڑھ رہا ہوں, اس مطلب میں نے کوئی 52-53 سال میں نے خوب ہوشیاری بیداری کی زندگی گزاری ہے, اخباروں کو میں نے پڑھا ہے, معاشرے کے حالات کو میں نے دیکھا ہے. اس عرصے میں یہ ہر سال 2 سال بعد یہ کام کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زندہ ہے کہ ختم ہو گیا. دو باتیں میں آپ کو بڑی کام کرتا ہوں, جس کو کافر جانتا ہے وہ اس پالیسی پر اچل رہا ہے. جس وقت کافر دیکھتا ہے کہ اس ملک میں, اس معاشرے میں مسلمان عورت کارڈ پہن کر باہر نکل گئی سڑک پر, آدھا جنگ گیا, شادی پرانے اس کی تعلیم نہیں ہوتی, اسکرٹ پہن کر نکل گئی اور پھر رہی ہے اور اس پر رد عمل نہ ہوا, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا, اگر اس پر چڑھ جائے گا تو آگے اس پہ کھڑا ہونے کی جان نہیں. مغلوں کے محمد شاہ رنگیلے پر نادر شاہ جوانی تب آیا تھا جب محمد شاہ رنگیلا تالاب شراب کے تالاب میں کشتی میں لڑکیوں کو لیے ہوئے بیٹھ رہے, اور جب اس کو کہا کہ نادر شاہ رنگ آ گیا ہے تو شراب پریشے بتا سکتے کتنا دور ہے, انہوں نے کہا 20 میل دور ہے, ہنور دلی دور ہے, یہ بھی دلی بڑی دور ہے, 20 میل ہے. 20 میل میں تو زمانے میں ایک دن لگتا تھا کہ ایک دن تو ہم شراب پینا ہے ساری گندگی دور کھانا کر سکتے ہیں, ابھی تو ایک دن ہے مزے. او ہو, اس حد تک گراوٹ تھی. جس وقت سے آ کے قبضہ کیا ہے اور دہلی کو فتح کیا ہے تو اس نے کہا کہ 7 دن جو ہے تو پشت خون کرتے رہو, تو کتنے گندے ہیں انسان کہ ان کا کڑنا اور ان کے خون کا زمین پر بہنا یہ جائے گا, یہ کیا پتا ہے, یہ بات ہو جاتی ہے اہل نظر کو کرا, اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے یہ ہونے والی, جب گندگی وہاں تک پہنچ گئی. تو اس کے بعد مغل شہزاد جی کے بعد کے سر کے ساتھ, کیونکہ نادر شاہ درانی بھی مسلمان تھا, اس کے بیٹے کے جب نکاح قاضی پڑھ رہا تھا, بیٹا لڑکا تھا, اس کو بڑی شرمندگی ہوئی, اور نے کہا کہ ابا جان اس کے ساتھ تو 7 پشتے بادشاہوں کو یاد کرے گا اور میرے بات دادا ہمارا کٹ رہی ہے بکریاں چلانے والا, پھر کیا کریں گے. تو اسے بیٹھے تھے کہا کہ جب اس کے ساتھ پوچھتے ہیں تو نے کہا کہ وہ قاضی یاد کرے تو تو قاضی کو کہنا تو تیرا نام لے پھر نادر شاہ کا نام لے اس کے بعد کہے نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر نادر شاہ وہ تلوار کا بیٹا وہ تلوار کا اس کو سات دفعہ کہے کہ ادھر سے تو اس بات کو کہنا اچھا میرے پر جو چڑھے تیرے پر جو چڑھ کے آئے ہیں تو سات پرسوں کی بات صحیح ہے سات پر کر لیا ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر چڑھے ہیں تو یہ یورپ فیلر چھوڑ رہا ہے ایک بات تو میں نے آپ کو سٹنٹ والی کہہ دی دوسری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں فیلر چھوڑ رہا ہے کہ جس دن توحید رسالت پر دنیا اسلام میں خاموشی اختیار ہو گئی اور آگے سے کوئی نہیں بولا پھر سمجھ جاؤ کہ اپنے پر چڑھ دوڑو جی آپ کسی کام کے نہیں رہے نہ تو ان میں اتحاد اتفاق جرت شجاعت غیرت باقی رہی اور نہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد باقی رہی کہ اب تمہارے سامنے ٹھہر لہٰذا اس دن تیرا خاتمہ ہوگا ہارون رشید نے بسہ پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ توحید رسالت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوڑے لگانے چاہیے اور بعض لوگ کہتے ہیں توحید رسالت والے کو قتل کرنا چاہیے تو اس وقت دنیا اسلام کے بڑے امام مالک آپ کی کہہ رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا جس کو کہ بڑا وہ تاریخی جملہ فرمایا ہے انہوں نے اس تاریخی جملے کو کتاب ہے کیا کتاب میں کیا نام ہے شفا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جو دنیا اسلام کی معنیات کتابیں ہیں اس میں قاضی عیاض کی شفا ہے جو بھی سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے وہ قاضی شفا کے حوالوں میں وہ نہیں لکھتا عربی میں اردو پر ترجمہ ہوگی قاضی شفا نے اپنے تاریخ اپنی کتاب میں قاضی عیاض نے اپنی تاریخ شفا میں اس واقعے اس کو لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ توحید رسالت کے بارے میں بعض لوگ کہتے کوڑے لگائے جائیں بعض لوگ کہتے قتل کیا جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جہاد جناز تاری ہوا انہوں نے کہا وہ قوم جس کے نبی کی بے عزتی کر دی جائے اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں رہتا وہ قوم جس کے نبی کی بے عزتی کر دی جائے اس کا زندہ رہنے کا حق ہی نہیں رہتا اور حق تو زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں چاہتا ہے تیرا حال یہ ہو گیا کہ تو پر دشمن چڑکڑائے گا تجھے پیس کر مکھی مچھلی کی طرح ہر خاتمہ تیرے کرے گا اور اگر تو رہے گا اس کی غلامی میں اپنے عقیدے ذریعے کو چھوڑ کر جا رہے گا یا اپنی عورت کو بے عزت ہوتا اس کے سامنے لے لے رہ کر رہے گا اور تو زندہ رہے گا تیری بیٹی تیری ماں تیری بیوی بے عزت ہو رہی ہوگی تو دیکھ رہا ہوگا کیونکہ تو نے وہ افسر کا بے عزتی کی ہے جس طرح غیرت کرنے کی ضرورت تھی اس وقت ہے بے غیرت تو غیرت نہ کر سکا لہذا اب تو یہ بے غیرت ہونا پڑ رہا ہے کیوں تو اپنی ماں بیٹی بیوی کو اس کافر کے سامنے دلیل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس بے غیرتی کا نتیجہ ہے جو تو اس وقت کر گیا میرے بھائی یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں جہاں تک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تیری میری اعزاز کی تیری میری عزت کی تیری میری نقصانی کی ان کو کوئی ضرورت نہیں جس وقت ابو جہل ان سب نے کہا بابا مکہ نے کہا مدینہ نے کہا مکہ نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی کوئی بیٹا ہی نہ ہوا آج نوز بلال کے میں دنیا سے گزرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی تو ان کی اولاد ہی نہیں ہے سورہ کوثر نازل ہوئی نا تینا کل کوثر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر کا نوازا ہے پسند نے رب کا ون ہاں زیادہ تو نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھ قربانی کر ان شانیہ کا ہوا لفظ بے شک تیرا جو دشمن ہے ہوگا یہ دم کٹا جس کا پیچھے کچھ بھی اس کا تذکرہ کوئی چیز نہ رہے کہ نام و نشان باقی نہ تو سرداروں کا نام و نشان باقی نہ رہا اگر نام و نشان باقی رہا تو بیزتی کے ساتھ رہا بیزتی کے ساتھ رہا کہ ابو جہل کا نام جہالت کے باپ کے نام کے طور پر زندہ رہا اخرس بن شریک کا نام زندہ رہا کیسے قرآن نے کہا سم ہمارے زادے کا زمین یعنی یہ جو آپ کی مخاطبت کر رہا ہے یہ حرامی بھی ہے اپنے باپ کا تو اولاد نہیں حرامی بھی ہے کہ یہ حرامی بھی ہے تو قرآن پاک پر اس کافر کہتے یقین تھا اس نے کہیں بات تو قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے دوار لے کر ماں کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور دیکھا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں تو اس نے کہا بیٹا اس طرح ہے کہ تیرے باپ کو رات نہیں رہتی جائیداد مال ہمارا بہت تھا اس بات کا خطرہ تھا کہ تیرے جائیداد جو سب کچھ دے لیں گے اس لیے فلاں غلام کے ساتھ میں نے پتکاری کی تھی, دوسرے پیدا کی مجھے قتل نہ کرنا, مجھے پتا اللہ پاک غلام کی صداقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا, یہ بات ظاہر ہوئی. اس طرح کے تذکرے کے ساتھ باقی رہ گئے میں اتنا شانیہ کا وہ لفظ بے شک جو تیرا دشمن ہے یہ ہوگا تم کھٹا, اس کو اللہ ذلیل کرے گا, اس کا نام و نشان کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا. بات اگر سنا ہے کچھ دوسروں سے میں نے, شہر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود خوشی کرے گی, تو شاخ نازک کا اشیانہ بنے گا, ناپائیدار ہو. کہ میں نے آسمان کی خصوصی پر سنا ہے, شہر پھر بیدار ہوگا, آسمان پھر بیدار ہوگا. اور اہل یورپ اہل مدد کو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری تہذیب جو ہے اپنے خنجر سے خود اپنے آپ کو قتل کرے گی, کیونکہ نازک شاخ پر جو اشیانہ پرندہ بنا لیتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے. شاخ ٹوٹ دیا ہے جو ہاتھ سے چلتی ہے, شاخ ٹوٹ دیا ہے اشیانہ میں ٹوٹ کر گرتا ہے. تو یورپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے نظر لوگوں سے سنا ہو کہتے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی صفائی ان قریب, کیونکہ ظلم و ستم جو ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے, جب اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے پھر اس کا اللہ ساتھ پڑتا ہے. پھر اللہ دوبارہ بتا رہا اس کے ختم ہونے کا خود بندوبست فرما. دوسری آیت سورہ ہجر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ نا کل استاد عید کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا مذاق اڑا رہے ہیں, تجھے ٹھڑا کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم کافی ہیں. اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے, خواہ کامل بھی کرتا ہے, یا تو مسلمانوں کے ہاتھ پر ہمت ہو یا تو اس کو قتل کرتے ہیں, اگر اس کو قتل نہ کرے تو دنیا دیکھتی ہے اس کے عبرتناک انجام کو. تو پہلے عبرتناک انجام آپ لوگوں نے اخباروں میں لوگ کو سب پڑھ لے گا, اگر انٹرنیٹ کی زندگی چھوڑتے ہو یا کام کی پر سے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیا انجام ہو. ٹیلینار والوں کو آگے چلا کیا حال ہے, ٹیلی فون کہہ رہے صحیح حال ہے. جو ٹیلینار کے خلاف اتنے جلوس نکالے گئے اس کے سیمینار کی کلیکشن ہے ٹیلی ویژن پارٹیوں کے بڑی بڑی گرانڈی شخصیت ان کے پاس, اس کی خلاف قاضی کو لا تیرا سیاسی اتنا گودا اور اتنا کمزور اتنا بغیرت اور اتنا کرپٹ ہے اتنا گندا ہے اس پاس کسی پارٹی پر نظر نہیں ڈال سکتا. میرا دلی آدمی کا یہ حال وہ ٹیلینار کے سم اپنے جے پہ بتا رہا, مجھے جگہ بیٹھتا ہے اتنے بڑے بیٹھوں پیٹوں کے ساتھ سبزی کو پی رہا ہے, اس بغیر اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میں مسلمان کا خون پی رہا ہوں. اس بات پر آپ خفا ہوتے ہیں 10 بار خفا ہوں, آپ سارے اٹھ کر اگر میری بات پر خفا ہوگا مجھ پر حملہ کرے تو میں اکیلا تمہارے لیے کام کروں, ساری عمر میں نے اس بات کو کیا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہو جائے گا؟ صاحب سب مل کر مجھے مار دیں قتل کر دیں, اس کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں, ساری عمر میں نے اس کے لیے تیار رکھا ہے اپنے آپ. اے مسلمان تو غیرت کر, اگر تو ان بے غیرتوں کی مصنوعات کا بائی کاٹ کر کے ان کی معیشت پر ضرب لگائے تو پھر یہ گھٹنے ٹیک کر تیرے سامنے آئیں گے, یہ جلوس پر کام نہیں بنے گا. صرف چلو اچھی بات ہے جب یہ غیرت پر ہمت کا اظہار کیا, لیکن مسئلہ سے حل نہیں ہوگا. تو وہاں غیرت کرے گا جب ان کی مسوال کا بائی کاٹ کرے گا, تو قادیانیوں کی مسوال کا بائی کاٹ کرے گا, ان کی معیشت کمزور ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو نے فرعون کا بارہ زبردستی دیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے, اے اللہ تو اس کی معیشت کو غارت کر دے. مشت رام بال ملی آیت ہے حتیٰ یرو العذاب العلیم, یہ جو آیت ہے نا اس میں اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرعون کی معیشت کی تباہی کی دعا کی ہے, اس کی معیشت تباہ ہوگی تب اس کا اقتدار ختم ہوگا. آج اقتدار کو تو طول دے رہا ہے, تو چندہ دے رہا ہے, انسائی کو سمجھے ہو تو چندہ دے رہا ہے جو میرے سامنے مسجد نماز کے لیے آ کر بیٹھا ہوا, تو چندہ دے کر آئے ہوئے, پورا ہفتہ چندہ دے کر آئے ہوئے, تو اس کو قادیانی کو چندہ دیتا ہے جو میرے سامنے نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو پورا ہفتہ اس کو ہزاروں روپئے دے کر آیا ہو, تو دے کر آیا, یہ تو میرے سامنے بیٹھے تو دے کر آیا, تو دے کر آیا ہوا, تو دے کر آیا ہوا. جس وقت معاشی ترقی ہوتی ہے اور وہ چڑھ کر مسلمان کی گردن دبانے کو آ گیا تھا, دیکھیے جس کافر کا مسلمان ملک پر حملہ ہو جائے اس کے ساتھ سارے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. وہ لوگ سے پوچھے گھر بھی کیا ہے, کون سا کہہ رہا گھر بھی کیا ہوتا ہے, اس کی مدد اسی کا وقت اس کے پاس نام آسان ہے میرے, اس کی مصنوعات ساری حربی حکم میں آ جاتی ہیں. کہ اگر تو اسی چیزیں خرید رہا ہے تو مطلب جنگ کے لیے تو اس کو چندہ دے رہا ہے, تو مسلمان پر کے خاتمے کے لیے چندہ دینے والوں میں سے وہ ظالم ہے, تو وہ بغیرت اور دعوت ہے جو کہ ان کو چندہ دے کر ان کی اس کو کمر کو ان کی کچھ خون کو ترقی دے رہا, تو دے رہا تو مسلمان کا خون پی رہا. اللہ پاک اس بات قبول کرنے کی